เอาละท่านผู้ฟังวันนี้เรามาเริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันด้วยการมาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อที่ว่าพุทโธเริ่มต้นโดยการตั้งคำว่าพุทโธพุทโธไว้ในใจด้วยการที่เรามาระลึกนึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธนี้อยู่ในใจของเราทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับความคิดไม่ต้องเกรงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายให้ปล่อยร่างกายอย่างเป็นไปตามธรรมชาติให้มีคอตรงให้มีหลังตรงเมื่อเรามีการปฏิบัติสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบโดยการนั่งสมาธิบ้างบางคนอาจจะหลับตาบ้างการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนี้ท่านผู้ฟังฝึกทำเรามาฝึกกันสัก15นาทีเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไว้ในใจโดยที่ไม่ต้องไปใส่ใจสนใจในความคิดอื่นๆเสียงอื่นๆใดๆฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบนี้สัก10ถึง15นาทีเราค่อยกลับไปคิดมันค่อยกลับไปสนใจมันใหม่แต่ว่าตอนนี้ให้ใส่ใจไว้อยู่ในกรอบขอบผิวหนังของเราไม่ให้จิตของเราออกนอกกรอบขอบของผิวหนังด้วยการให้ตั้งจิตระลึกถึงเอาไว้ให้เป็นสมาธิไว้ระลึกถึงอยู่กับพุทโธนี้เอาไว้ไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงน้ำยังเป็นธรรมชาติและในขณะที่เราระลึกนึกถึงอยู่กับคำว่าพุทโธนี้อยู่เนี่ยเราก็มาเจริญพรหมวิหารสี่ทุกฝั่งคือให้ตั้งจิตของเราไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาเมตตาคือความปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความสุขท่านเปรียบไว้เหมือนกับแม่ที่คลอดบุตรออกมาใหม่ๆมีจิตใจที่ประกอบด้วยความรักความเมตตาปรารถนาให้ลูกนั้นมีความสุขเมตตานั้นก็จะละความพยาบาทได้ละความคิดปองร้ายความคิดอาฆาตได้ให้เราตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าสัตว์ประเภทนั้นจะตัวใหญ่หรือตัวเล็กเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าให้เราตั้งจิตเอาไว้มันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าก็ตามแผ่ไปยังทิศเบื้องขวาด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศเบื้องหลังไม่ว่าจะตัวใหญ่หรือตัวเล็กเราเห็นได้หรือมองไม่เห็นจะเป็นรูปหยาบหรือรูปละเอียดอย่างใดๆแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังและด้วยจิตที่เป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าสัตว์นั้นจะเป็นคุณหรือเป็นโทษกับเราจะรักเราหรือเกลียดเราก็ตามจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเราก็แผ่จิตที่เป็นไปด้วยกับเมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่แล้วให้ตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับกรุณากรุณาคือความปรารถนาให้สัตว์นั้นพ ้นจากความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์เล็กๆน้อยๆที่เกิดจากทางตาทางหูหรือว่าทุกข์ยิ่งใหญ่ชนิดที่ไม่รู้อริยสัจมีทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามความปรารถนาให้สัตว์นั้นพ้นจากความทุกข์คือกรุณานี้ก็จะละความคิดในทางเบียดเบียนหรือวิหิงสาได้อย่างที่เราคิดว่าจะไปสมน้ำหน้าเขาพอใจในความที่เขาไม่ดีเราเจริญกรุณานี่จะละความคิดในทางเบียดเบียนต่างๆเหล่านี้ได้ให้ตั้งจิตเอาไว้มันเป็นไปด้วยกับกรุณาคือความปรารถนาให้เขาถ้ามีทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งให้พ้นจากความทุกข์ไม่ได้ยินดีในความทุกข์ที่บุคคลเหล่านั้นมีแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าจะเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมใดๆจะตัวใหญ่ตัวเล็กเป็นสัตว์ประเภทไหนก็แผ่จิตที่เป็นไปด้วยกับกรุณาไปยังทิศเบื้องหน้านี้ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับกรุณาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาไม่ว่าจะมีสองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าถ้าอยู่ในทิศเบื้องขวาก็ตั้งจิตไว้ด้วยกับกรุณาแผ่ไปด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับกรุณาก็แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าที่เราจะเห็นได้หรือมองไม่เห็นมีรูปหยาบหรือรูปละเอียดตัวใหญ่หรือตัวเล็กเป็นสัตว์ประเภทไหนถ้าอยู่ในทิศเบื้องหลังก็ส่งกระแสแห่งความกรุณาไปด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับกรุณาก็แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายทั้งที่เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูทั้งที่รักใคร่พอใจหรือไม่รักใคร่เราถ้าอยู่ในทิศเบื้องซ้ายนั้นก็แผ่จิตอันเป็นไปด้วยกับกรุณาแผ่ไปเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เราให้ตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยครับมุทิตามุทิตาคือความยินดีพอใจเมื่อสัตว์นั้นมีความสุขหรือพ้นจากความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งคุณธรรมในข้อมุทิตานั้นจะละความอิจฉาริษยาหรือว่าอรติได้เราจะไม่ให้จิตของเราไปมีความอิจฉาริษยาในความสุขหรือความพ้นจากทุกข์ของใครได้ก็ตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับมุทิตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นคนดีคนชั่วเป็นเทวดาเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอินเป็นพรหมแผ่ให้หมดในทิศเบื้องหน้าด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับมุทิตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ไม่มีเท้าหรือมีเท้ามากมีสองเท้าหรือสี่เท้าก็ตามถ้าอยู่ในทิศเบื้องขวาก็ส่งกระแสแห่งความมุทิตาไปด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับมุทิตาก็แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าจะมีรูปหรือไม่มีรูปมีรูปหยาบหรือรูปละเอียดเห็นได้หรือมองไม่เห็นก็ตามเป็นสัตว์ประเภทไหนถ้าอยู่ในทิศเบื้องหลังก็ส่งกระแสแห่งความมุทิตาไปด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับมุทิตาก็แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าสัตว์นั้นจะรักใคร่พอใจเราหรือเกลียดเรา เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามแต่อยู่ในทิศเบื้องซ้ายก็ส่งกระแสแห่งความมุทิตาไปเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่แล้วตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยวางเฉยกับเรื่องที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจที่มากระทบให้จิตมีสภาวะอยู่เป็นปกติได้ความที่นิ่งเฉยวางเฉยอยู่ได้นี้คืออุเบกขาให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าอุเบกขานั้นก็จะละความขัดเคืองความไม่พอใจคือปฏิฆะไปได้เมื่อตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาแล้วก็แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าความขัดเคืองความพอใจไม่พอใจจะมาจากทางทิศเบื้องหน้าเราก็ตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาแผ่เพียงสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศทางนั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นคนทันเป็นพรหมเป็นอินทร์ก็แปรไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าแล้วก็ตั้งจิตไว้มันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาแปรไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาความพอใจไม่พอใจใดๆที่มาจากทางทิศนั้นให้เราป้องกันได้ตั้งไว้ด้วยอุเบกขาแผ่ไปไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสี่เท้าไม่มีเท้าหรือมีเท้ามากก็ตามด้วยจิตที่เป็นไปด้วยกับอุเบกขาแผ่ไปยังทิศเบื้องขวาตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาแผ่ไปยังทิศเบื้องหลังให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่มีรูปที่เป็นรูปหยาบหรือรูปละเอียดหรืออาจจะไม่มีรูปเป็นขั้นอรูปเห็นได้หรือไม่เห็นก็ตามจะตัวใหญ่หรือตัวเล็กถ้าจะมีความพอใจความไม่พอใจมาจากทางทิศนั้นให้เราตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาแผ่ไปและด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายสัตว์ทั้งหลายใดที่เป็นมิตรก็ตามเป็นศัตรูก็ตามจะรักใคร่ชอบพอใจเราหรือไม่รักก็ตามเราจะป้องกันไม่ให้เกิดความขัดเคืองขึ้นได้เกิดความพอใจไม่พอใจได้ก็ให้ส่งกระแสของอุเบกขาไปทางทิศเบื้องซ้ายเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดแต่นั้นก็ด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันเท่านั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับกรุณาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันเท่านั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับมุทิตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันเท่านั้นก็ด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญขออย่าได้ประสบความชั่วร้ายใดๆเลยขออย่าได้ประสบความเศร้าโศกอันใดเลยก็อย่าได้มีความทุกข์ใดๆเลยขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย จงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญและที่ท่านกำลังได้ฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันที่เรามาฟังธรรมะทุกฝั่งก็มีสัก15นาทีที่เรามาฝึกทำมาฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบชนิดที่ว่าไม่ได้จะต้องมาดูตำราคัมภีร์เดินเหินอะไรนั่นนี่เอานั่งเลยหลับตาเลยเป็นรูปแบบไปเลยคือบางทีบางคนจะมีความคิดว่าฉันก็อ่านหนังสือจิตก็เป็นสมาธิดีพระพุทธเจ้าท่านเตือนไว้ทุกฝั่งว่าบางทีบางคนเนี่ยศึกษาธรรมะจนกระทั่งว่าเลิกร้างการหลีกเร้นเหินห่างจากการที่จะให้อยู่สงบเงียบนี่อันนี้เป็นอันตรายนะธรรมะที่เราศึกษานั้นจะกลายเป็นงูพิษได้แทนที่จะเป็นประโยชน์แต่ถ้ากายไม่ได้รับการอบรมจิตไม่ได้รับการอบรมวาจาไม่ได้รับการอบรมจากการฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบเนี่ยไอ้การไม่ได้รับการอบรมได้ข้อมูลอะไรดีๆเข้ามามันก็กลายเป็นไม่ดีไปได้เพราะฉะนั้นการที่เรามาศึกษาในทางคำสอนเนี่ยสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยตรงฝั่งนั้นคือการทำการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบละมานั่งสมาธิละแล้วถ้าจะมีการรับภาระชนิดที่ให้ยิ่งเพิ่มเติมขึ้นไปการศึกษาในบทแห่งธรรมอันใดอันหนึ่งอันนี้จะเป็นการดีมากเหมือนกับช้างหรือม้าอาชาในท่านฟังก็มีความคิดว่าคนอื่นตัวอื่นก็จะรับภาระหรือไม่เอาละแต่ฉันจะรับภาระอันนี้ก็คือรับภาระในทางคำสอนในการศึกษาทำให้ดีให้ยิ่งขึ้นไปในทุกวันพุธที่เรามาพบเจอกันท่านฟังคือช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำหัวข้อแม่บทธรรมะคำสอนที่ท่านบัญญัติไว้เป็นข้อเป็นข้อมาทำการศึกษาอธิบายทำความเข้าใจให้มีความแตกฉานมีความกว้างขวางขึ้นไปซึ่งในการศึกษาทำความเข้าใจตรงนี้แหละสมาธิเนี่ยมีความสำคัญในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นเราจึงจะมีการมานั่งสมาธิที่เป็นรูปแบบกันสักสั้นๆ15นาทีวันนี้ก็นำเสนอเรื่องของการเจริญพรหมวิหาร4ในช่วงนั่งสมาธิไปแล้วในช่วงการอธิบายธรรมะตรงนี้ล่ะก็จึงจะเพิ่มเติมให้ในจุดที่เกี่ยวกับพรหมวิหาร4ตรงนี้ในหัวข้อที่เราเรียกว่าอัปปมัญญา4อัปปมัญญา4คำว่าอัปปมัญญานั้นก็หมายถึงการที่แบบไม่มีประมาณเลยคือกว้างขวางไม่ให้มีใครยกเว้นเอาไว้ชนิดที่แบบให้ทั่วไปกับสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่ได้ว่าจะมีการเฉพาะเจาะจงว่าคนนั้นหรือว่าคนนี้คำนี้นะคืออัปปมัญญาแบบนี้แบบที่เราทำมาปฏิบัติมาแต่จิตมันเป็นไปด้วยกับเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาอันกว้างขวางใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาททั้งคนที่รักเราคนที่เกลียดเราสัตว์ตัวเล็กตัวใหญ่มีขามากไม่มีขามีกายหยาบกายละเอียดมีรูปหยาบรูปละเอียดหรือไม่มีรูปก็ตามเนี่ยให้หมดทุกคนทุกทิศทางชนิดไม่มีประมาณนี่คืออัปปมัญญาอีกชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกกันก็คือพรหมวิหาร ทีนี้ในหัวข้อของอัปปมัญญาหรือว่าพรหมวิหารเนี่ยก็มีสอนกันมาตั้งแต่สมัยก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นโดยซ้ำทุกฝั่งแต่ด้วยบทเพียรชนะอาจจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยแต่ว่าหลักๆนี่ก็คือเรื่องเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่แหละเป็นเรื่องอยู่ที่จะให้ไปอยู่กับพรหมพวกพราหมณ์ต่างๆที่เขาสอนมนต์สอนความรู้ชนิดที่เพื่อให้ไปอยู่กับพรหมได้ไปเกิดเป็นพรหมอย่างเงี้ยในคำสอนเขาจะมีหลายอย่างรายละเอียดอาจจะแตกต่างกันใช้เป็นลักษณะท่องมนต์เป็นความเชื่องมงายแบบนั้นเนี่ยแต่หนึ่งในสิ่งที่เขาจะต้องมีด้วยเลยนะคือเรื่องของเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานั่นคือพราหมณ์บางสำนักก็สอนในลักษณะแบบนอกลู่นอกทางนิดหนึ่งไม่ได้เน้นไปในเรื่องนี้แต่ว่าพราหมณ์บางสำนักเขาก็สอนดีสอนเรื่องของเมตตาพระพุทธเจ้าก็รับรองในเรื่องนี้ว่าคุณธรรมที่จะให้ไปอยู่ในกับพรหมเนี่ยก็คือเรื่องนี้ทีนี้พอมีคำสอนเรื่องอัปปมัญญา4เรื่องพรหมวิหาร4ของพระพุทธเจ้าออกไปด้วยระเบียบบทเพียรชนะที่มีความรัดกุมแบบนี้เนี่ยก็มีการนำไปใช้สอนเหมือนกันนั่นคือลักษณะที่แพร่ออกไปในบางทีเขาก็มีการขโมยธรรมะกันทุกฝั่งในสมัยก่อนว่าอันนี้ได้ยินมาดีเป็นที่พระพุทธเจ้าสอนไว้บางทีฉันก็เอามาหลุมหลุมหลุมหลวมใส่แล้วก็เป็นชื่อฉันสอนไปเลยอย่างนี้นะก็คล้ายๆกันนี่จะไปมีปัญหาอะไรบทเพียรชนะก็ดูอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าของพระพุทธเจ้าฟังดูเนียบดีสวยดีก็มาพูดมาสอนกันก็มีทุกฝั่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทุกฝั่งที่แสดงถึงเรื่องของโพชฌงค์ที่มาเกี่ยวข้องกันกับพรหมวิหาร4แล้วก็ไปสุดจบอยู่ในขั้นของอรูปฌานมันเป็นความแตกต่างที่สวยงามมากคือเราจะมีความเข้าใจว่าไปอยู่พรหมโลกมันจะไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้ตรัสรู้ธรรมแต่ว่าถ้าเราเอาโพชฌงค์7เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะพรหมวิหาร4ต่างๆเหล่านี้เราไปต่อได้นะทุกฝั่งทำให้เกิดการบรรลุธรรมได้เรื่องราวแรกเดิมทีตรงนี้ก็มาจากที่ภิกษุกลุ่มหนึ่งทุกฝั่งเขาได้มาคุยธรรมะสอบถามกันกับพวกเราปริพาชกเดรัจฉีในศาสนาคำสอนอื่นๆเนี่ยก็มีโอกาสได้สนทนากันแล้วก็ถามเรื่องเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานี่แหละว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสอนเรื่องอัปปมัญญา4นี้ยังไงเราภิกษุก็เลยอธิบายไว้ให้ว่าตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแผ่เพียงสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกทิศทางนี่คือสั้นๆนะแล้วความเรื่องเบื้องต้นให้ท่านฟังซะก่อนแล้วเดี๋ยวจะอ่านพระสูตรสั้นๆตรงนี้ให้ฟังเราปริพาชกเขาก็ก็เหมือนกันเลยนี่ระเบียบถ้อยคำอะไรต่างๆก็เหมือนกันเลยแล้วอย่างนี้มันจะต่างกันยังไงไม่เห็นจะต่างกันเลยโอ้ก็สอนเหมือนกันในที่นั้นเราภิกษุเนี่ยก็จึงเข้าไปทูลถามเล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเรื่องของอัปปมัญญา4ต่อไปนี้ที่ชาติทุกผู้ฟังนี่แหละนะในระดับที่สูงขึ้นไปจนถึงเจโตวิมุตติก็มาเจโตวิมุตติเนี่ยคือการหลุดพ้นแห่งจิตให้จิตนั้นมีความหลุดพ้นเป็นขั้นไปในสมัยนั้นทุกผู้ฟังพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่โกลิยชนบทคือในชาวแคว้นของพวกโกลิยะก็คือเป็นญาติทางฝ่ายแม่ญาติทางฝ่ายพ่อนี่คือสากยะญาติทางฝ่ายแม่นี่คือโกลิยะในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเหล่าภิกษุทั้งหลายที่นำความข้อในคำสอนเหมือนกันในเรื่องของเมตตากรุณามุทิตาเลิกเบิกขาอธิบายไว้กับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงกล่าวถามเหล่าปริพาชกเดรัจฉีเหล่าอื่นอย่างนี้ได้ว่าท่านผู้มีอายุก็เมตตาเจโตวิมุตติกรุณาเจโตวิมุตติมุทิตาเจโตวิมุตติและอุเบกขาเจโตวิมุตติเจริญกันแล้วอย่างไรมีคติอย่างไรมีทำอะไรเป็นอย่างยิ่งมีผลอย่างไรมีที่สุดจบอย่างไรภิกษุทั้งหลายเมื่อถูกถามอย่างนี้แล้วปริพาชกเดรัจฉีเหล่าอื่นทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่มีคำตอบจะอึดอัดใจเป็นอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าข้อนั้นไม่อยู่ในวิสัยที่บุคคลเหล่านั้นจะตอบได้ก็เราไม่มองเห็นใครในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ที่จะตอบปัญหานี้ให้เป็นที่พอใจได้เว้นเสียแต่ตถาคตหรือสาวกของตถาคตหรือพวกที่ฟังไปจากคนทั้งสองนี้ภิกษุทั้งหลายก็เมตตาเจโตวิมุตติเจริญกันแล้วอย่างไรมีคติอย่างไรมีธรรมะอะไรเป็นอย่างยิ่งมีผลอย่างไรมีที่สุดจบอย่างไรภิกษุทั้งหลายก็บุคคลในธรรมะวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันแต่ละอย่างทุกอย่างเป็นสัมโพชฌงค์ที่ประกอบพร้อมด้วยเมตตาอันอาศัยความวิเวกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อความสลัดคืนถ้าภิกษุนั้นหวังจะเป็นผู้มีสัญญาว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่เธอก็ย่อมเป็นผู้มีสัญญาว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นได้หรือถ้าเธอหวังว่าจะเป็นผู้มีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งที่ปฏิกูลอยู่เธอก็ย่อมทำดังนั้นได้ถ้าเธอหวังว่าจะมีสัญญาว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและสิ่งที่ปฏิกูลอยู่เธอก็ย่อมทำอย่างนั้นได้แต่เธอหวังจะเป็นผู้มีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลทั้งในสิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลอยู่เธอก็ย่อมทำอย่างนั้นได้และถ้าเธอหวังว่าจะเพิกถอนสิ่งที่ทั้งเป็นปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้งสองอย่างนั้นเสียแล้วเป็นผู้อยู่เบิกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เธอก็ย่อมสามารถเพิกถอนทั้งสิ่งที่เป็นปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้งสองอย่างนั้นเสียและเป็นผู้อยู่เบิกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ได้อีกอย่างหนึ่งเธอนั้นย่อมเข้าถึงสุภวิโมกข์แล้วแหละอยู่ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเมตตาเจโตวิมุตติว่ามีธรรมะคือสุภวิโมกข์เป็นอย่างยิ่งในกรณีนี้เป็นวิมุตติของภิกษุผู้มีปัญญาชนิดที่ยังไม่แต่งตลอดวิมุตติอันยิ่งขึ้นไปภิกษุทั้งหลายก็กรุณาเจโตวิมุตติเจริญกันแล้วอย่างไรมีคติอย่างไรมีธรรมะอะไรเป็นอย่างยิ่งมีผลอย่างไรมีที่สุดจบอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ ย่อมเจริญปีติสัมโพชงย่อมเจริญปัสสธิสัมโพชงย่อมเจริญสมาธิสัมโพชงย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชงอันโพชงแต่ละอย่างเป็นสัมโพชงที่ประกอบพร้อมด้วยกรุณาอันอาศัยความวิเวกอาศัยความคลายกำหนัดอาศัยความดับอันน้อมไปเพื่อความสลัดคืนถ้าเธอนั้นหวังจะเป็นผู้มีสัญญาว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่เธอก็ย่อมทำดังนั้นได้ถ้าเธอหวังจะเป็นผู้มีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งที่ปฏิกูลอยู่เธอก็ย่อมทำดังนั้นได้หรือถ้าเธอหวังว่าจะมีสัญญาว่าปฏิกูลทั้งในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและสิ่งที่ปฏิกูลอยู่เธอก็ย่อมทำดังนั้นได้หรือถ้าเธอหวังว่าจะเป็นผู้มีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลทั้งในสิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลอยู่เธอก็ย่อมทำดังนั้นได้หรือถ้าเธอหวังว่าจะเพิกถอนสิ่งที่เป็นปฏิกูลและไม่ปฏิกูลนั้นเสียแล้วเป็นผู้อยู่เบิกขามีสติสัมปชัญญะเธอก็ย่อมเป็นผู้อยู่เบิกขามีสติสัมปชัญญะนั้นได้อีกอย่างหนึ่งเรื่องนั้นเพราะการก้าวล่วงเสียได้ซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะการตั้งอยู่ไม่ได้แห่งปฏิฆสัญญาเพราะการไม่ทำในใจซึ่งนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้ภิกษุตนายเรากล่าวกรุณาเจโตวิมุตติว่าเป็นธรรมะที่มีอากาสานัญจายตนะเป็นอย่างยิ่งในกรณีนี้เป็นวิมุตติของภิกษุผู้มีปัญญาชนิดที่ยังไม่แทงตลอดวิมุตติอันยิ่งขึ้นไปภิกษุตนายก็มุทิตาเจโตวิมุตติเจริญกันแล้วอย่างไรมีคติอย่างไรมีผลอย่างไรมีที่สุดจบอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชงเป็นต้นอันเป็นสัมโพชงที่ประกอบพร้อมด้วยมุทิตาอันอาศัยความวิเวกอันอาศัยความคลายกำหนัดอันอาศัยความดับอันน้อมไปเพื่อความสลัดคืนและถ้าภิกษุนั้นหวังจะเป็นผู้มีสัญญาว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่เธอก็ย่อมทำดังนั้นได้ตัวนี้เป็นต้นอีกอย่างหนึ่งเธอนั้นเพราะการก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เรากล่าวมุทิตาเจโตวิมุตติว่าเป็นธรรมะที่มีวิญญาณัญจายตนะเป็นอย่างยิ่งในกรณีนี้เป็นวิมุตติของภิกษุผู้มีปัญญาชนิดที่ยังไม่แทงตลอดวิมุตติอันยิ่งขึ้นไปภิกษุตนายก็อุเบกขาเจโตวิมุตติเจริญกันแล้วอย่างไรมีคติอย่างไรมีธรรมะอะไรเป็นอย่างยิ่งมีผลอย่างไรมีที่สุดจบอย่างไรคือเธอในกรณีนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชงเป็นต้นอันเป็นโพชงที่ประกอบพร้อมด้วยอุเบกขาอันแต่ละอย่างอาศัยวิเวกอาศัยความคลายกำหนัดอาศัยความดับอันน้อมไปเพื่อความสลัดคืนแต่เธอนั้นบังจะเป็นผู้มีสัญญาว่าปฏิกูล ในสิ่งที่ปฏิกูลอยู่เธอก็ย่อมทำดังนั้นได้เป็นต้นอีกอย่างหนึ่งเธอนั้นเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรก็ไม่มีดังนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เรากล่าวอุเบกขาเจโตวิมุตติว่าเป็นธรรมะที่มีอากินจัญญายตนะเป็นอย่างยิ่งในกรณีนี้เป็นวิมุตติของภิกษุผู้มีปัญญาชนิดที่ยังไม่แทงตลอดวิมุตติอันยิ่งขึ้นไปดังนี้แหละเนื้อหาเรื่องราวนี้ท่านฟังมาในพระสูตรที่ชื่อว่าเมตตาสูตรก็ความนี้มาในสังยุตตนิกายท่านฟังเป็นเรื่องราวอย่างที่ว่าไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีเป็นความยูนิคเลยก็ว่านะที่นำเรื่องของพรหมวิหาร4มารวมกันไว้กับโพชฌงค์ทั้ง7ในพระสูตรอื่นๆเนี่ยเราจะไม่ได้เคยเห็นบทเรียนชนะที่เอา2เรื่องนี้มารวมกันในลักษณะที่เป็นการเจริญธรรมะแล้วให้มันมีความยิ่งขึ้นไปแบบนี้เลยซึ่งตรงนี้แหละเป็นความแตกต่างกันเป็นความผิดแผกกันในระหว่างคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าจะสามารถไหลเชื่อมต่อเนื่องกันไปในหมวดธรรมะอื่นๆได้เรามาทำความเข้าใจไปทีละก้อนดูฟังไหลไปจากเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาเนี่ยแล้วนะเอาเมตตาก่อนว่าจะมีอะไรเป็นที่สุดจบนี่สำคัญท่านได้บอกไว้ในที่นี้ว่ามีสุภวิโมกอันนี้เป็นที่สุดจบก็มาสุดจบเนี่ยหมายถึงว่าแต่ยังไม่ได้มีปัญญาชนิดที่ยิ่งขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์เนี่ยหรือว่าเป็นอนาคามีเนี่ยเอาแค่ว่าอยู่ในระดับโลกยังไม่เหนือโลกขึ้นไปคุณเจริญเมตตาเนี่ยยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลในขั้นใดๆเนี่ยก็จะมีสุภวิโมกเป็นที่สุดส่วนกรุณาก็จะมีรูปสัญญาพูดง่ายๆก็คือรูปฌานในขั้นที่เรียกว่าอากาสานัญจายตนะรูปฌานเนี่ยทุกฝั่งมีอยู่4ขั้นด้วยกันไล่มาจากอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะแล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนะ4ขั้นเนี่ยนะในกรณีของกรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาเนี่ยมีรูปฌาน3ขั้นแรกเป็นที่สุดจบทั้งนั้นเลยเอาสิ่งที่เหมือนกันก่อนในทั้ง4ข้อนี้เหมือนกันคือวิธีการเจริญตั้งหวังที่บอกว่าตั้งจิตไว้ไปด้วยกับเมตตาอันไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปยังที่สุดทุกทิศทางเนี่ยโดยมีบุคคลนั้นหรือใครก็ตามที่เราตั้งเอาไว้เป็นอารมณ์แล้วก็แผ่ไปเนี่ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะเป็นบทพยัญชนะเรื่องหนึ่งท่านก็สอนไว้ในขณะเดียวกันที่นี้ท่านฟังก็ให้เจริญโพชฌงค์ทั้ง7อันแต่ละอย่างเนี่ยประกอบพร้อมด้วยในกรณีของเมตตาก็มีเมตตาอันแต่ละอย่างเนี่ยสมาธิสัมโพชฌงค์ก็ประกอบพร้อมด้วยกรุณาธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็ประกอบพร้อมด้วยมุทิตาปัสสติสัมโพชฌงค์ก็ประกอบพร้อมด้วยอุเบกขาเนี่ยเอาโพชฌงค์มารวมกันกับไว้ด้วยพรหมวิหาร4ในแต่ละข้อแต่ละข้อเลยรวมกันยังไงทุกฝั่งอันนี้เราพูดถึงทักษะในการที่เราจะนำไปปฏิบัติกันได้เนี่ยนะก็คือว่าตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกานี่แหละแล้วก็เจริญโพชฌงค์คือองค์ธรรมการตรัสรู้ธรรมมีสติไงมีการใคร่ครวญธรรมไงโดยจิตที่เป็นไปแบบนี้เนี่ยมันเอา2อย่างมาเข้ากันเอา2อย่างเนี่ยมารวมกันอันนี้จะทำให้เกิดการหลุดพ้นได้เป็นขั้นเป็นขั้นนะหลุดพ้นได้เป็นขั้นเป็นขั้นเนี่ยไปยังไงความวิเวกในที่นี้มีกายวิเวกมีจิตตวิเวกกายวิเวกนี่คืออยู่เสนาสนะอันสงัดมีเสียงคือทึกคือกรมน้อย มีลมที่เกิดจากผิวกายคนเข้าคนออกน้อยมีกิจการงานไม่มากเป็นที่ทำการรับของมนุษย์อาศัยจิตตวิเวกด้วยคือความที่จิตนั้นไม่มีการพยาบาทเบียดเบียนอาศัยวิราคะคือความคลายกำหนัดลงไปจิตนี้ต้องเป็นสมาธิแล้วอาศัยนิโรธคือสังเกตเห็นความดับไปของสิ่งต่างๆที่อยู่ในจิตและน้อมไปเพื่อความสลัดคืนคือการที่จะไม่ก้าวลงไปในสิ่งอื่นๆต่างๆอีกเนี่ยพอเราเอาโพชฌงค์ทั้ง7มารวมกันกับในแต่ละข้อของบรมวิหารทั้ง4ในการพ้นไปเป็นขั้นๆนั้นเริ่มจากสิ่งที่เป็นปฏิกูลว่าเห็นว่าไม่เป็นปฏิกูลคือเห็นว่าแบบมันไม่น่าปฏิกูลนะในสิ่งที่มันเป็นปฏิกูลอยู่อะเช่นขอโทษทีอย่างอุจจาระปัสสาวะอย่างเงี้ยคือเราจะพิจารณาเห็นยังไงว่ามันไม่ปฏิกูลหรือในตรงข้ามกันว่าเห็นว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูลเช่นต้นไม้หรือว่าคนสวยๆเนี่ยเราจะพิจารณาให้เห็นว่าเป็นปฏิกูลได้ยังไงหรือว่าไม่เป็นปฏิกูลในทั้งสองอย่างหรือว่าเป็นปฏิกูลในทั้งสองอย่างที่ต้องอาศัยข้อนี้ทุกฝั่งประวัติบางทีราคะหรือว่าโทสะมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็นที่ตั้งของราคะหรือโทสะนั้นได้เราจึงต้องมาพิจารณาใกล้ครวญในข้อนี้แล้วหลังจากนั้นก็คือละเสียทั้งสองอย่างทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลเป็นผู้อยู่เบกขาทีนี้การที่เราพิจารณาความปฏิกูลไม่ปฏิกูลเนี่ยในแต่ละข้อละข้อเนี่ยจะทำให้อินทรีย์ของเรานั้นมีความแก่กล้าท่านผู้ฟังมีความแก่กล้าพ้นไปเป็นขั้นๆดูจากมุมนี้ในความปฏิกูลก็ได้ดูจากมุมนั่นในความไม่ปฏิกูลก็ได้เพราะฉะนั้นในเมตตาในท่านผู้ฟังจึงเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยของการที่จะเห็นในความสวยงามคือสุภวิโมกซึ่งสุภวิโมกท่านผู้ฟังไม่เหมือนกับสุภสัญญานะวิโมกนี่ก็คือเนื้อขึ้นไปแล้วคือความพ้นแล้วแต่ด้วยจิตที่แบบไม่เป็นปฏิกูลในสิ่งใดๆเลยนี่อุเบกขาเนี่ยมันถ้าพูดก็พูดก็คือถ้ายังอยู่ในฌาน3เนี่ยมันก็ยังไม่ละเอียดเท่าอุเบกขาในฌาน4มันก็ยังไม่ละเอียดเท่ากับวิโมกที่พ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเมตตาเนี่ยคือความที่ปรารถนาให้สรรพสัตว์เนี่ยได้ความดีความสุขแล้วเกินขั้นของปฏิกูลไม่ปฏิกูลไปเนี่ยมันก็จะไปจบที่สุภาวิโมกนี้มีสุภาวิโมกเนี่ยเป็นที่สุดจบจึงตั้งชื่อไว้ตรงนี้แต่ไม่ได้หมายถึงว่ามันสวยงามหรืออะไรยังไงแต่หมายถึงความที่ว่ามันเป็นอุปนิสัยของเมตตาจึงเป็นสุภาพวิโมกในกรณีข้อที่1ในกรณีของกรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาเนี่ยก็เหมือนกันในขั้นตอนของการเจริญทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งต้องฟังคือโพชฌงค์ทั้ง7เอามารวมกันกับปรมิหารทั้ง4แต่ละข้อแต่ละข้อใส่รวมกันไปเลยให้มีกรุณาด้วยในสติสัมโพชฌงค์ให้มีกรุณาด้วยในอุเบกขาสัมโพชฌงค์ให้มีมุทิตาด้วยในปีติสัมโพชฌงค์ให้มีมุทิตาด้วยในวิริยะสัมโพชฌงค์ให้มีอุเบกขาด้วยในปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ให้มีอุเบกขาด้วยในสมาธิสัมโพชฌงค์อันแต่ละอย่างทุกอย่างต้องอาศัยความวิเวกเห็นความจางคลายไปเห็นความดับไปแล้วก็น้อมไปเพื่อที่จะในการที่จะไม่ก้าวลงไปในทางอื่นที่อื่นอีกเนี่ยมันจะเริ่มพ้นเริ่มหลุดเป็นขั้นๆฝึกทำให้มากในการที่จะเห็นโดยความเป็นปฏิกูลไม่ปฏิกูลในทุกสรรพสิ่งทุกอย่างแล้วก็ให้อยู่เบกขาให้ได้ที่นั่นคือทำให้มีความชำนาญในส่วนของกรุณาดูฟังคืออารมณ์ลักษณะที่เห็นเป็นความทุกข์ที่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ต้องไปเจอเนี่ยแล้วก็ปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์เนี่ยอารมณ์จิตใจที่บอกว่าเจริญให้มากทำอย่างเต็มที่ตามนัยยะที่กล่าวมานี้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นโทษของรูปทั้งหมดเลย จะรู้เลยว่าโหรูปนี่มีโทษมากๆเห็นเป็นโทษของความทุกข์แบบต่างๆจิตใจเนี่ยก็จะสลัดออกจากรูปได้กุรณาเนี่ยทุกฟังจึงเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยของอากาสานัญจายตนะซึ่งอากาสานัญจายตนะนั้นก็คือรูปฌานในขั้นแรกขั้นที่หนึ่งการที่บอกว่าน้อมแล้วหลีกแล้วออกจากรูปไม่ไปทางนั้นแล้วเห็นโทษแล้วจิตใจก็ไปสู่ความที่อากาศไม่มีที่สิ้นสุดนี่เป็นขั้นของอรูปที่ยิ่งขึ้นไปเพราะคนที่เจริญกรุณานี่เห็นโทษในรูปอย่างแจ่มแจ้งแล้วเห็นความทุกข์แล้วจิตใจจึงน้อมไปได้ท่านจะบอกว่ากรุณาเจโตวิมุตติเนี่ยมีธรรมคืออากาสานัญจายตนะเป็นที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นนะคือสำหรับคนที่ว่ายังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลอะไรขั้นอื่นๆเป็นอนาคามีหรือเป็นอรหันต์ถ้าจะสุดได้ในความที่เป็นปุถุชนธรรมดาก็จะมาสุดจบสูงสุดมีผลตรงนี้เป็นอย่างยิ่งส่วนเรื่องของมุทิตาก็เหมือนกันเจริญแบบที่ว่าไปนี้มีโพชฌงค์ประกอบไปทำให้มากเจริญให้มากแต่ไม่มีความชำนาญโดยการพิจารณาเห็นปฏิกูลไม่ปฏิกูลจิตที่มีมุทิตาเนี่ยท่านฟังก็จะมีความปราโมทมีความยินดีในความสุขหรือการพ้นจากทุกข์ของสรรพสัตว์ต่างๆความปราโมทความปีติที่เกิดขึ้นนั้นจะได้ความรู้สึกของความเป็นไปแห่งมุทิตาได้พอจิตที่มีลักษณะเป็นแบบนี้ก็จะสามารถล่วงเลยไอ้เจ้าความที่รู้สึกเป็นของปฏิกูลรู้สึกเป็นของไม่น่ายินดีในความรู้สึกที่เป็นทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยได้ในส่วนที่เป็นคำอธิบายท่านก็บอกไว้ว่าจะมีอากาศเป็นนิมิตเป็นอารมณ์จิตย่อมแล่นไปในอากาศเหล่านั้นพอพูดถึงเรื่องที่เป็นอากาศเห็นตรงจุดนี้ความละเอียดในข้อนี้เลยไปแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็จะเป็นวิญญาณัญจายตนะมุทิตานั้นจึงเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะนี่คือเป็นรูปสัญญาสมาบัติในข้อที่สองส่วนเรื่องของอุเบกขาทุกฝั่งอุเบกขาคือการวางเฉยตั้งจิตไว้ด้วยกับอุเบกขานี่แหละคือความที่จะไม่ขัดเคืองความหมายบริบทในที่นี้จะแตกต่างกันนิดนึงนะความไม่ขัดเคืองไม่ว่าจะมาจากทางทิศทางไหนมาจากสัตว์ประเภทไรเราจะไม่ให้เกิดความขัดเคืองให้จิตเรานั้นตั้งไว้อยู่อย่างปกติใส่ไว้กันกับด้วยโพชฌงค์ในข้อต่างๆในแต่ละอย่างก็อาศัยความวิเวกอาศัยความวิราคะแล้วก็ฝึกทำให้ดียิ่งขึ้นด้วยการเจริญลักษณะที่เป็นปฏิกูลไม่ปฏิกูลคนที่มีจิตอยู่ด้วยเบิกขาเนี่ยจะลำบากด้วยความยึดถือในข้อใดๆเนี่ยไม่มีเลยจะไม่ได้มีความห่วงใยว่าจงมีสุขจนพ้นทุกข์หรืออยู่เป็นสุขอะไรอย่างนั้นจะมุ่งหน้าอยู่กับปรมัตถธรรมเหนือจากความสุขขึ้นไปจิตในลักษณะที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยวิญญาณไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยสุขทุกข์พวกนี้ก็จะแล่นหนีจากเรื่องพวกนั้นไปแล้วก็จะไปอยู่ที่อากินจัญญายตนะคือการที่เห็นว่าสิ่งต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีกินจัญญายตนะนั้นก็คืออรูปสัญญาสมาบัติในขั้นที่3ที่เหนือขึ้นไปจากวิญญาณัญจายตนะขึ้นไปขั้นหนึ่งสำหรับคนที่ยังไม่ได้จะมีการบรรลุธรรมในขั้นอื่นๆใดๆต่อไปเนี่ยการที่เพียงแค่เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติก็จะทำให้มีกินจัญญายตนะเป็นที่สุดจบเป็นอย่างยิ่งได้นี่คือรายละเอียดของการเจริญเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาในแต่ละอย่างละอย่างประกอบพร้อมเจริญกันไปด้วยกับโพชฌงค์ทั้ง7อย่างฝึกทำให้มากด้วยการเห็นปฏิกูลไม่ปฏิกูลในสิ่งต่างๆแล้วก็จะมีการเข้าสู่อรูปสัญญาสมาบัติในขั้นต่างๆอย่างที่อธิบายมาแล้วนี้ได้ตัวนี้เราทำฝังเป็นวิธีการปฏิบัติได้นะคือสำหรับคนที่ฝึกทำในการเข้า ขันรูปสัญญาสมาบัติหรืออรูปฌานเนี่ยจะฝึกทางเข้าจากจุดนี้ก็เป็นไปได้ตามที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้เนี่ยเราจะเข้าอากาสัญญาญตนะจะทำยังไงเอางั้นก็เริ่มจากการเจริญกรุณาซะก่อนกรุณาเป็นยังไงแตกต่างกับเมตตาอุเบกขาอย่างไรเราตั้งจิตไว้ให้ดีให้ได้ผสมกันไว้กับเรื่องของโพชฌงค์ทั้ง7ทำให้ดีติดต่อยังไม่ขาดสายในสิ่งทุกอย่างทั้งปฏิกูลไม่ปฏิกูลนี่จะเริ่มเห็นโทษของสิ่งที่เป็นรูปได้คือโดยปกติแล้วฌานสมาธิทั้ง4ขั้นในขั้นอรูปก็ต้องมีพื้นฐานมาจากฌานสมาธิใน4ขั้นขั้นของรูปคือฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ในที่นี้พระพุทธเจ้าก็เปิดบอกทางเข้าไว้อีกจุดหนึ่งนั่นคือมาจากกรุณาก็ได้ในกรณีของขั้นสูงขึ้นไปมาจากมุทิตาอุเบกขาก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องฟังในเรื่องนี้เนี่ยก็บางทีบางคนฟังแล้วอาจจะไม่รู้เรื่องไม่เก็ทเลยนะว่ามันคืออะไรข้าพเจ้าก็อธิบายตามตัวบทได้ทั้งนั้นล่ะเพราะว่าตัวเองก็ยังทำถึงขนาดนั้นไม่ได้แต่สำหรับผู้ที่ควรควายในการที่จะปฏิบัติในการที่จะทำตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะมาศึกษาถ้าไม่มีความละเอียดให้ได้คือไม่ใช่เฉพาะคุณอ่านแล้วคุณก็คิดใคร่ครวญไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นทุกฝั่งบางทีเรื่องราวสั้นๆแค่เนี้ยทุ่มเทกันทำทั้งชีวิตอ่ะ10ปี20ปีฝึกทำไปแค่ 2-3 พารากราฟ 2-3 ย่อหน้าฝึกทำไปดูสิมันจะได้ไหมมันจะเป็นยังไงแง่มุมในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามาอ่านให้กันฟังอธิบายกันนิดๆหน่อยๆครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วก็โอ้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ฉันเข้าใจหมดแล้วโอ้ยมันยังไกลจากที่พระพุทธเจ้าท่านหมายถึงไว้มากมายบางทีเราก็ต้องอาศัยการฝึกการทำในความที่มันเป็นรูปแบบทุ่มเททำกันอย่างครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยทำทั้งชีวิตอ่ะแค่เจริญแค่จะอสุภสัญญาอย่างเงี้ยทำจนมีความชำนาญมากถึงกับมาบอกมาสอนได้ในเรื่องของอสุภะบางท่านสอนเรื่องของนามรูปสอนเรื่องของการเข้าฌานสมาธิในขั้นต่างๆจุดนี้ก็เหมือนกันทุกฝั่งในเรื่องของพรหมวิหาร4ที่ได้นำมาพูดคุยให้ความรู้เพิ่มเติมกับท่านผู้ฟังในช่วงที่เราเรียกว่าใต้ร่มโพธิบทที่จะนำหัวข้อธรรมะเหล่านี้แหละทุกฝั่งที่บางทีก็มีความละเอียดลึกซึ้งมีความเกี่ยวเนื่องกันไปอย่างวันนี้ก็คือพรหมวิหาร4ชื่ออีกชื่อหนึ่งที่เราเข้าใจก็คืออัปปมัญญา4เกี่ยวเนื่องกันไปกับโพชฌงค์ทั้ง7ยังมีสุภาวิโมกมีอรูปสัญญาเป็นที่สุดจบได้มีความเกี่ยวเนื่องกันไปมีความแตกฉานมีความที่จะไหลซึมซาบกันไปได้ดินนั้นทุกฝั่งเนี่ยเป็นลักษณะข้อดีของธรรมะจุดนี้แหละที่ว่าจุดไหนเราเข้าใจเราทำได้เราเอาจุดนั้นก่อนจุดไหนที่เรายังไม่เข้าใจยังทำไม่ได้ก็ยกไว้ก่อนแต่เมื่อไรก็ตามที่เราทำได้มีความละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปธรรมะต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะไหลกันเข้าหากันเชื่อมโยงกันไปได้ในคำอธิบายเนี่ยท่านเปรียบไว้เหมือนกับแหทุกฝั่งจุ่มแหนี่แหละเราดึงตรงกลางของแหเนี่ยดึงไปเราจะได้แหทั้งหมดเลยมันเกี่ยวเนื่องกันไปได้ธรรมะนี่ก็เหมือนกันจุดใดจุดหนึ่งเราอย่าไปคิดว่าโอ้ข้อนี้ก็ไม่เข้าใจอันนี้ก็ฟังยากปฏิกูลไม่ปฏิกูลอะไรแล้วมันจะไปเกี่ยวข้องกันยังไงทำยังไงเนี่ยเรายังไม่เข้าใจไม่เป็นไรทุกฝั่งเพราะอันนี้ต้องอาศัยการทำการปฏิบัติเราจุดไหนเราเข้าใจล่ะเอาจุดนั้นเลยเมตตาเราเข้าใจไหมเอาก่อนอุเบกขาเราได้ไหมทำเลยมุทิตาล่ะก็ดีทำจุดไหนได้เราทำไว้ปฏิบัติเอาไว้อันนี้จะเป็นพื้นฐานเป็นจุดหนึ่งเป็นเรื่องราวหนึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งทุกฝั่งที่พระพุทธเจ้าของเราท่านแสดงไว้แล้วอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเรามาทำมาปฏิบัติก็จะค่อยแตกฉานกันไปจะค่อยคลืบคลานไปให้เกิดความเข้าใจในธรรมะหัวข้อหมวดต่างๆได้ต้องใช้ความแยบคายในการทำการปฏิบัติ ด้วยเหมือนกันแต่วันนี้ต้องฟังเรื่องของใต้ร่มโพธิบทที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธนำเรื่องของอัปปมัญญาสี่เรื่องของพรหมวิหารสี่มาพูดคุยให้ฟังกันส่วนข้าพเจ้านั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่นี่ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าอยู่เป็นประจำวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร